أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, bugün yeni bir baba başlayacağız. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ 55 no'lu bab. Kitab-ı Tevhid 55 no'lu bab. Kime göre 55 no'lu bab arkadaşlar? Kastallani ve Ayni'ye göre. İbn-i Hacer'e göre 54 no'lu bab. Bak bunu öğrendik değil mi? Evet, İbn-i Hacer bir geriden gidiyor. İbn-i Hacer bir geriden gidiyor. Evet. Başlayalım. Gökhan başla. Gâle l-İmamul Bukhari rahmetullah. Bâbul gavlillâhi teâlâ ve lâkat yessebnel Kur'âne l-zikri sehelin müttekil. Ve gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kullun müyesserun imâ kulebe lehu yugâle müyesserun muheyyâun. Ve gâle mücahidun يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ هَوَّلْنَا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ وَقَالَ مَتَرٌ الْوَرَّاقُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ. Evet. Evet, bab başlığımız birazca ney? Uzun değil mi? Birazca ney? Uzun. Evet. Ekrem abi okuyalım bab başlığını. قال الإمام البخاري رحمه الله قول الله تعالى ولقد يسرنا. Bab var herhalde orada. Babı duyamadık. Babu قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيئا وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هبنا قراءته عليك وقال مطر وَرَاقُوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرْ قَالَ هَلْ مِنْ طَالِبٍ قِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ. Evet. Ali. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحْمَهُ اللّٰهِ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر مما خلق له يقال ميسر مهيئ وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعانى عليه. Bayra. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيئ وقال مجاهد يسرنا القرآن لسانك هونا قراءته عليك قال نطر البراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم يعانى عليه؟ ناظر. Müddekir mi? Müddekir. K'de şedde var mı? Müddekir. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kulli müyesserun kime huliga lehu yegulü müyesserun müheyyeun ve galen mücahidun yessernel Kur'ane lisanike ve hevvenen kıraati bu aleyk. Ve gâle matarun el verrabu ve legat yessennel Kur'ane lille zikri fe hel min müddekir gâle hel min talibi ilmin fe yu'anu aleyk. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له القال ميسر مهيئ وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هبنا قراءته عليه وقال مثل الغراب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانِ عَلَيْهِ. Evet. Emrah. Peki sonra. Seyfet. قَالَ الْاِمَامُ بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ قَالَ الْإِمَامُ بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ لَهُ يُقَالُ. Baştan al hadisin metnini, baştan al. قَالَ الْإِمَامُ بُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق ميسر لما خلق له يقال ميسر مهي وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءة عليك قراءته عليك وقال مثل الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان فيعانى عليه. Evet. Okumayan kim kaldı? Ben. Oku. Kâle l-İmâmu l-Bukhâriyü rahimahullah Bâbu kavlillâhi teâlâ ve lekad yesernel Kur'âne lizzikri fehel min müddekir ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kullu müyesserun limâ hulika lehu yukâlu müyesserun muheyyeun ve kâle mücahid يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان عليه. Evet, tercümesini de oku. Yüce Allah'ın andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde düşünen var mı? Kavli babı. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herkes ve her şey niçin yaratıldıysa ona kolaylaştırılıp hazırlanmıştır buyurdu. Müyesserun, muheyyeun, hazırlanmıştır denilir. Müfessir Mücahit, biz Kur'an'ı senin lisanınla kolaylaştırdık. Yani onun okunmasını sana hazırladık demiştir. Matar el-Verrak, İbn Tahman el-Horasani de andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı ayetini söyledi de bir ilim talibi, bir ilim arayan var mı ki o bunun üzerine yardım olunsun demektir dedi. Evet. Ne demiş Matar'a? Tahman mı diyor? İbn Tahman el-Horasani. Peki. Evet, bu arkadaşlar bu bab gene Kitab-ı Tevhid'in önemli bablarından bir tanesi. Ne yaptı İmam Buhari? Adeti olduğu üzere bab başlığına ne yaptı? Önce ayeti koydu. Bab başlığına önce ayeti koydu. Daha sonra neyi koydu? Hadisi koydu. Daha sonra neyi koydu arkadaşlar? Hadisi koydu bab başlığına. Evet. Peşinden Mücahit bin Cebir el-Mahzumi, meşhur tabiinin neyini? Ayetin tefsiriyle alakalı yorumunu koydu. Daha sonra Matar Varrak'ın gene ayetin neyiyle tefsiriyle alakalı bir neyini? Kavlini koydu. Yani ne yaptı? Ayet, hadis ve iki kaville, tabi kaville ne yaptı? Bize bir bab başlığı sundu. Evet. Tabi burada talikat var bab başlığında. Yani ne demek talikat? Şimdi hadisin muallak olması çok önemli değil. Yani burada direkt peygamber dedi ki diyor ki bir sonraki rivayette zaten göreceksiniz o rivayeti. Ne yapmış hadisi? Vasletmiş. Hadisi ne yapmış? Vasletmiş. İmran bin Husayn hadisi. Göreceksiniz orada. Kullu müyesserun lima hulika leh. İsnadıyla hadisi ne yapmış? Vermiş. Gördünüz değil mi? Orada problem yok. Ancak hem Mücahid'in sözünde hem de Matar el-Verrak'ın sözünde ne var? Problem var. Neden? Çünkü İmam Buhari ne Mücahid'e yetişmiş ne de Matar'a yetişmiş. İnkıta var ya. Yani. Kopukluk var senette. Biz buna ne diyoruz? İmam Buhari'nin muallakatı diyoruz. İmam Buhari'nin neyi? Muallakatı ki İmam Buhari'nin muallakatı hakkında pek çok kez bilgi verdik. Yani bunu nasıl bahsediyordu? İki şekilde bahsediyordu. Üçüncüsü o yapmıyordu, başkası yapıyordu. Ya kendi kitabında başka bir yerde bahsediyordu. Yani sahihinin içinde başka bir yerde bahsediyordu. Ya da sahihinin dışında kendine ait herhangi bir kitapta ne yapıyordu? Bahsediyordu. Ya da alimler, yani İmam Buhari dışındaki alimler ne yapıyorlar? O muallak rivayeti kendi kitaplarında herhangi bir yoldan ne yapıyorlardı? Bahsediyorlardı. Ha. Muallakat o. Yeri geldikçe alacağız. Şimdi ne diyor ayet-i kerimede? Kamer suresi. Evet. Kamer suresi 17 gene 22 gene 32 gene 40. Ne yapıyor? Muhtelif yerlerde geçiyor ayet-i kerime bu lafızla. Kamer suresi 17, 22, 32, 40. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Evet. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ne yaptık? Zikir namına, zikr olsun diye kolaylaştırdık. Zikir namına, zikr olsun diye ne yaptık? Kolaylaştırdık. Düşünen, öğüt alan, ibret alan yok mu? Evet. Şimdi dikkat ederseniz burada zikir kelimesi pek çok anlama gelir. Zikir kelimesi pek çok anlama gelir. Yani burada zikirle neyi kastetmiştir, neyi kastetmemiştir? Birazdan onu açıklayacağız. Şu masayı biraz bu tarz şeyi biraz bu tarafa koyuyorum. Bayağı bir zana gitmiş. Evet. Diyor ki biz Kur'an'ı ne yaptık muhakkak? Kolaylaştırdık. Evet. Tesir diyoruz. Türkçe'ye geçmiş. Kolaylaştırma. Yani işi ne yapmama? Zorlaştırmama. İşi ne yapmama? Takit etmeme. Muakkat hale getirmeme. Evet. Niçin? Zikir için diyor. Şimdi zikir kelimesi içinde pek çok neyi anlamı barındıran bir kelime. Yani bu hem lafzı hem de neyi? Manayı içeriyor. Hem lafzı hem de manayı içeriyor. Ne demek yani Kur'an'ı biz kolaylaştırdık? Zikir namına. Zikir olsun diye. Zikir için yani bir kere kıraatini. Başka? Hıfzını. Hani hep derler ki ya yani 600 sayfalık bir kitap. Kur'an. İnsanlar bunu şakır şakır ezberliyorlar, okuyorlar. Ama değil 600 sayfalık, 400 sayfalık başka bir Arapça metni ne yapamıyorlar? Aynı dilde olduğu halde bakın, aynı dilde. Arap dilinde olduğu halde ne yapamıyorlar bir türlü? Ezberleyemiyorlar. Ezberleseler bile unutuyorlar, okuyamıyorlar. Şimdi Kur'an'ın zikir için ne yapılması, kolaylaştırılması bir kere öncelikle lafzıyla alakalı. Yani kıraatini kolaylaştırdı. Kıraatini. Başka? Kıraatten mütevellit neyini? Hıfzını. Bellemeyi. Bu ne? Kolaylaştırılmış bir. Ne? Kitap. Çünkü Allah'ın neyi? Kelamı. Başka? Manayı da kolaylaştırdık. Ne demek mana? Kendi içinde pek çok neye? Sınıfa ayrılır. Taksim. Ne? Bir kere tefsir. O tefsir ne? Ya. Hem kelime bilgisi, hem cümle bilgisi ki biz buna toptan mana diyelim. Bunu kolaylaştırdık. Başka? Hüküm. Hükümlerini kolaylaştırdık. Yani fıkhını, istillalini değil mi? Başka? Ders almayı. Ki biz buna ittiaz diyoruz. Başka? Evet. Mevizasını. Evet. Ne demek? Öğüt. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki muhakkak ki başına getiriyor, kat getiriyor, onunla da getirmiyor. L getiriyor. Onun için sizde and olsun ki diye ne yapmış? Evet, kasemle vermiş. Şimdi Arapçada mazi fiilin başına kat geldiği zaman kesinlik bildirir. Kad zehebtu. Kesin gittim demek. Ama muzarinin başına gelirse ihtimal bildirir. Kad yedhebu. Gider, gidebilir. Ama mazinin başına geldiğinde ne yaptı? Kesinlik bildirdi. Bununla yetinmiyor. Bir de ne yapmış başına arkadaşlar? Lam. Kasem. Lakat. Evet. Muhakkak, kesinlikle, hiç şüphesiz, andolsun ki Allah burada hem kasem hem de ney? Kesinlik neyini? Edatını kullanmış. Yani şimdi bunu Türkçe tercüme edelim. Andolsun ki muhakkak biz. Şimdi Türkçe'de ikisi bir arada ne yapmıyor? Gitmiyor ama gittiğini farz edelim. Andolsun ki muhakkak biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Burada andolsun ki neyi? Lamın. Muhakkak neyi? Kadın tercümesi. Ama tabii Türkçe'de ikisini bir arada kullanmıyoruz. Yetiyor andolsun ki. Andolsun ki muhakkak biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Değil mi? Evet. Şimdi Kur'an kelimesini aynen kullanmış. Neydi Kur'an? Okunan şey. Okunan şey değil mi? Okunan şey. Peki okunan şey sadece manen mi? Aynı zamanda lafızla. Lafzı ve manasıyla biz lafzını manasını ayırmıyoruz. Birileri lafzını mahluk kılıyor, manasını gayrimahluk kılıyor. Hayır. Lafız ve mana itibariyle ne? Gayrimahluk. Allah'ın kitabı. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ne için? Zikir için. Siz de tercüme yapmış, ne demiş? Öğüt demiş mesela, değil mi? Düşünmek için. Öğüt demiş. Halbuki yetmiyor. Yetmiyor, o eksik bir tercüme. Çünkü zikir kelimesi hem lafzı hem manayı içeriyor. Lafzı içerince yani kıraatini, hıfzını kolaylaştırdık. Manayı yani tefsirini, yani hükümlerini, yani ders almayı, yani mevizasını, öğütlerini, başka tefekkürünü diyelim hadi, düşünceyi de katalım. Zaten tefekkür neyin içine giriyor? Tefsirin içine giriyor. Tefekkür neyin içine giriyor? Tefsirin içine giriyor. Bunların her yönünü ne yaptık? Kolaylaştırdık. Ama ala haseb kad ney? Vücudul ilm inde vacidi. Yani herkese göre değil. Ya ney? Herkesteki ilme göre. Herkeste bulunan neye? İstitaaya, güce, altyapıya göre. Bir kısmına Allah lafzını kolaylaştırmış. Kıraatinde ne yapmıştır onu? Hafız kari yapmıştır. Ama tefsir yoktur, hüküm yoktur. Şimdi Türkiye'de o kadar çok hafız kari vardır ki okur, çok güzel okur ama ne olduğunu bilmez. Bir kısmında kıraati vardır, hıfzı yoktur ama maşallah neyi vardır? Tefsiri, hükmü, her şeyi vardır. Bir kısmında da her ikisi de vardır. İşte onlar alimler. Hem lafzen hem manen onu ne yapıyorlar? Çok iyi biliyorlar. Şimdi diyor ki müellif, İmam Buhari diyor, ne yapıyor? Bu bab başlığını koyuyor. Bab başlığına bu ayeti yerleştiriyor. Babu kavlillahi teala diyor. Sonra ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki diyor, işte selefin metodu. Kur'an sünnet yetmedi. Kur'an ve sünneti selefin nasıl anladığı. Fehmü selef. O da ne? Burada iki tane şeyle karşımıza çıkıyor. Mücahit, matar, varrakla birlikte. Yani hani diyorlar ya, fehmü selefi nereden çıkardınız? Fehmü selefi biz naslardan çıkarıyoruz doğrudan ama hiçbir yerden çıkaramasak İmam Buhari'nin uygulamasından çıkardık. Ayet, hadis ve o ayet hadisi tabiinin nasıl açıkladığı. Ki işte onlar kim? Mücahit gibi ulu ney? Bir insan mesela. Buradan çıkardık. Ne diyor? Kullun müyesserun lima hulikale. Kim ne için yaratıldıysa o ona kolaylaştırılacaktır. Biz bu hadisi daha önceden kader meselelerini alırken hep almıştık. Hani yani madem ki ya Resulallah, yani adam zina yapacaktı. Madem ki ya Resulallah, adam namazı terk edecekti. Madem ki ya Resulallah, adam oruç tutmayacaktı. Madem ki ya Resulallah, adam zaten daha doğarken cennetlik ya da cehennem olduk belliydi. O halde neden amel işliyoruz? Ameli bırakalım. Amel işlemenin bize bir faydası yok ki. Madem ki doğuştan, tabii ne? Çok zahiri bir bakış. Zahiri. Yani madem ki doğuştan belli, herkesin gideceği yer, işte cennetse cennet, cehennemse cehennem, cennetlik niye namaz kılar ki? Zaten cennete gidecek. Kılmasa da gidecek. Cehennemlikte niye boşu boşuna şey yapacak ki? Yani işte haramdan kaçınacak ki? Zina işlememek, işte içki içmemek, işte namaz kılmadığından dolayı üzüntü duymak, ya gerek yok. Zaten cehenneme gidecek. Yani mefhum muhalifi. Cennettikse haram iş işleyebilir demektir. Yine cennete gidecek. Helal de terk edebilir demektir. Cehennemlikse helal işlemesine gerek yok. Haramdan dolayı da üzüntü duymasın. İşte bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisin başı var. Siz amel işlemeye devam edin. Çünkü ne için yaratılmış iseniz o iş sizin için ne yapılacak? Kolaylaştırılacak diyor. Burada da ne yapıyor? Bu hadisi ne yapıyor? İmam Buhari delil olarak kullanıyor. Sonra diyor ki yukal, denir ki diyor İmam Buhari, müyesser kolaylaştırılmıştır, müheyye hazır hale getirilmiştir. Hazırlanıp önüne ne yapılmıştır? konulmuştur. Yani sen yeter ki hazırlanan o ney mesele içinde neyine devam et? Mücadelene, gayretine devam et. Çünkü o kolaylaştırılacak, kolaylaştırılıp önüne hazır olarak da ne yapılacak? Sunulacak, sen bile şaşıracaksın. Onun için ne yapmayacaksın? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceksin, azabından da emin olmayacaksın. Bu birincisi. İkincisi, dünyadayken hangi insan cennetlik ya da cehennemlik olduğunu biliyor ki? Bu soruyu soranlar aslında yanlış yapıyorlar. Sahabeden de soran olmuş ama yanlış bir soru. Çünkü bu soruyu Allah'ın Celle Celaluhu'nun kendi kendisine sorması lazım. Neden? Çünkü senin cennetlik ya da cehennemlik olduğunu bilen sadece o. Sen dünyadayken nelik olduğunu bilmiyorsun ki. Gidene kadar da öğrenemeyeceksin. Hal böyle olunca sen bilmediğin bir şey üzerinden ne yorum yapıyorsun? Yani sen bu yorumu eğer ukbada yapıyorsan, yani işte ruhlar aleminde yapıyorsan, ya da sen bu yorumu gittikten sonra yapıyorsan bir anlamı var. Ama dünyada bu yorumu yapmanın ne anlamı var? Yani ben cennetliksem işte niye bunu yapayım? Cehennemliksem semsem ya, bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun sen. Bu senin için muamma. Bunu nerede göreceksin? Gittiğinde göreceksin. Gittiğinde de işte Allah sana çok güzel sürprizler hazırlayacak. Orada işin esrarına vakıf olacaksın. Kaza kader meselelerine dünyada vakıf olan yok. Vakıf olduğunu iddia eden ya mutezili olmuş ya da cebri olmuştur. Bunları hep almıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Ya tamamen Allah Azze ve Celle'yi senaryosunu okumadığı olayları izleyen neye? Herhangi bir seyirciye benzetmiştir. Ya da Allah Azze ve Celle'nin ne yapmıştır? Kuluna tamamen nötr bir anlam yüklemiş, olumsuz bir anlam yüklemiş ve onu aynen işte hani o meşhur tabir var ya, rüzgarın nereye götürdüğü, nereye götürürse peşinden sürüklediği ne? Yaprak ya da tüy konumuna sokmuştur. O da cebriye. Şimdi diyor ki daha sonra, tabi kaza kader meselelerini açıkladık. Burada ona girecek değiliz. Konumuzla alakasını kuracağız. Yoksa o mesele uzun bir mesele. Ve gâle mücahid yessernel Kur'ane bi lisanik. Hani şimdi bak, lisan diyor işte burada, çok önemli. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor ya. Diyor ki, yani diyor biz Kur'an'ı diyor senin dilinle kolaylaştırdık. Şimdi bu ne demek? O kadar çok anlam içeriyor ki arkadaşlar. O kadar çok anlam içeriyor ki çoğu insanın gözünden kaçıyor. Siz de nasıl tercüme etmiş onu? Aynen. Senin dilinle. Lisanınla kolaylaştırdık. Lisanınla, dilinle. Şimdi bir kere iki anlam içeriyor bu arkadaşlar. Bir, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, hani daha önceki bablarda geçti, hatırlıyor musunuz? Senin Kur'an'ı telaffuz edişin, dilinle döndürüşün ne? Sana ne gelmesin? Zor gelmesin. Çok bunu ne yapma? Takıntı haline getirme. Sıkıntı haline getirme. Çünkü onu biz sana ne yapacağız? İlka edeceğiz zaten. Kolaylaştıracağız. Yani birinci anlamı şu. Biz Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık zaten. Yani sen bunu şakır şakır ne yapacaksın? Okuyacaksın. Evet. Şakır şakır ne yapacaksın sen bunu? Okuyacaksın. Bunda problem yok. Hiç üzüntü duyma. Sen ümmisin, okuma yazma bilmiyorsun. Hiç üzüntü duyma. Bu birinci anlam. İkinci anlam arkadaşlar. Ey ümmet, o Kur'an'ı Muhammed'in diliyle size kolaylaştırdık. Yani sünnetle. Oradaki bir harfi C işte özellikle bu anlamı ifade ediyor. Ey ümmet, bu Kur'an'ı kolaylaştırdık biz size. Kimin lisanıyla? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lisanıyla. Buradaki lisandan kasıt doğrudan Peygamber Efendimizin telaffuzu değil. Ya ney? Onun lisanen bize o Kur'an'ı ne yapması? Anlatması, açıklaması, beyan etmesi. Anladık mı? O da neyle oluyor? Sünnetle oluyor. Onun için ne diyoruz? Sünnetin kendi içinde üç konumu var Kur'an'a karşı. Bir, Kur'an'dakini destekler. İki, Kur'an'dakini açıklar. 3 Kur'an'da olmayan bir hüküm koyar. 3 tane ney var? Kur'an'a karşı konumu var. 1 Kur'an'dakini destekler. Namaz kılın, namaz kılın. Oruç tutun, oruç tutun. Zekat verin, zekat verin. Bu 1. 2 Kur'an'dakini açıklar. Namaz kılın, nasıl kılacağız? Oruç tutun, nasıl tutacağız? Zekat verin, nasıl vereceğiz? Hac edin, nasıl edeceğiz? 3 Kur'an'da olmayan, zikredilmeyen hükmü verir. Örnekleri çok. Örnekleri ne? Çok. Verebilir misiniz örnek? Nikah. Hala ve teyze iki kardeşi beraber nikah alalım. 1 Başka? Altının erkeğe. Rejim? Haram olması. Altının erkeğe? Haram olması. Onlarca örnek verirsiniz. Kol kesilmesi nereden kesiliyorsun? Yok, o açıklama. O açıklamaya girer. O kol kesme var. Nereden kesileceğini açıklamış. O ikiye girer. Üçe girmez. Anladık değil mi? Üç tane konu var. İşte böylelikle Kur'an bize ne yaptı? Kolaylaştırıldı. Evet. Bir anlamı da bu. Diyor ki Mücahit, hevvenna kıraatehu aleyk. O ilkini seçmiş. Yani ne yaptık? O Kur'an'ın kıraatini, telaffuzunu sana hazır hale getirip verdik. Çünkü niye? Sen müktesip değilsin. Ne demek müktesip değilsin? Yani sen Kur'an'ı hem lafzen hem de manen ilim tahsil ederek almak. Bunu biz sana doğrudan vahiy ile verdik. O sorumluluğu da üzerimize aldık. Çünkü peygamberler vahiy alırlar, ilim tahsil etmezler. Onlara Allah vahiy verir. Yani onların ilmi nedir? Mülhemdir. Ama peygamberler dışındakilerin ilimleri muhassaldir. Yani tahsil edilerek alınır. Tahsil olmadan ilim iddiasında bulunan deccaldir. Tahsil olmadan ilim iddiasında bulunan deccaldir. Örneği yok. Onun için peygamberlerin ilmi kesbi değildir, vahiydir. Peygamberler dışındakilerin ilimleri kesbidir. Ha, bu demek değildir ki kolaylaştırmaz Allah. Okudukça öğrenir. Okudukça öğrenir. Okudukça öğrenir, Allah'tan korktukça bilmediklerini öğrenir. Ama bu demek değildir ki peygamberler gibi hiçbir şey yokken her şeyi bilir. Ha, birileri çıkar, hiçbir şey yokken her şeyi bildiğini iddia eder. O ayrı. Ama peygamberler dışında hiç kimse ne yapamaz? İlmi telakki yönüyle, bütünüyle, mülhem bir şekilde ilhamla ne yapamaz? Alamaz. Aldığını iddia eden adam deccaldir. Yani bu Hanefi mezhebine göre de böyledir. Şafii mezhebine göre böyledir. Malikisine göre böyledir. Hanbelisine göre böyledir. Peki hocam, yani hani Allah'tan korkmayan Allah bilmediğini öğretir? O apayrı bir olay. O okuduğu şeyi anlama melekesini öğretir demek. Yoksa hiç okumadığını, yani bir adam şu iş helal mi, şu iş haram mı hiç bilmeyecek, hiç ilmi olmayacak. Hocam şu iş helal mi, haram mı? Bir dakika, hemen transa geçecek, ilhamını alacak. Hayır, öyle bir şey değil. Ne? Kur'an ve sünnetten nasları biliyor ama o naslar ezbercilikle insana bir şey vermiyor. Hep ne diyoruz? Allah'tan kim ki hayır diliyorsa neyi dilesin? Onu dinde fakih kılmasını dilesin. Bak. Yani tefakkuh melekesi nası bilmekten ayrı. O nası ne yapma? Anlama. O nastan hükümler çıkarma. İstidlal yapma, istinbat yapma. Bu apayrı bir olay. Çok önemli bir olay. İşte orada Allah ona ne yapıyor? Bilmediğini öğretiyor. Ne demek bilmediğini? O Kur'an ve sünnet naslarını anlaması için ona Allah zekayı da veriyor. İnce anlayışı da veriyor. İnce kavrayışı da veriyor. Ama bilmeden yok. Kur'an ve sünnet naslarını bilmeyecek, helaller haramlar koyacak. Böyle bir şey mümkün değil. Hanefi fıkhını okuyamayacak, okumayacak. Hanefi fıkhına dair müftü olacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şafii fıkhını okumayacak, Şafii fıkhı müftüsü olacak. Böyle bir şey yok. Ama dikkat edelim yani. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki İmam Mücahit, onun kıraatini sana hazır kıldık, kolaylaştırdık. Çünkü sen kesbi ilimle bunu almıyorsun ey Muhammed. Bunu sana doğrudan veren Allah. İşte peygamberlerin farkı burada. Okuma yazma bilmemesi hiçbir şey değiştirmiyor. Doğrudan Cebrail onu ilka ediyor. Evet. Ve kâle matarun el-verrak. Matar el-verrak diyor ki velegad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min muddekir. Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Öğüt alan, ders alan, düşünen, ibret alan yok mu? Gal. Ne diyor? Hel min talibin. Hel min talibin. Evet. Subhanallah. Hel min talibin. Ya da hel min talibi ilmin. Muhtelif rivayetleri var. Hel min talibi ilmin feyu'anu aleyh. Subhanallah. İşte burada ikinci anlam. Yok mu diyor bir ilim talebesi? Kur'an'ı hem lafzen hem de manen öğrenmeye niyet etsin, başlasın. Allah da ona yardım etmesin. O iş üzere yardıma mazhar olmasın. Bak görüyor musun? Hadi Hodri meydan diyor. Hani nerede ilim talebeleri? Hodri meydan. Hepsi çıksın ortaya. Girsinler bakalım Kur'an'ı hem lafzen hem manen. O olacak da tabii ihlas, samimiyet, iyi niyet Allah'ın yardımı ne yapmayacak? Gelmeyecek. O işe, o Kur'an'ı ne yapma? Tedarüs işine yardım gelmeyecek. Ne değildi? Mümkün değildi. Mümkün değildi. Evet. Yani ne demek bu? Ey sehelnahu lil iddikari vel itti'az. Biz o Kur'an'ı düşünmek ve vaaz almak, nasihat almak, öğüt almak için ne yaptık? Kolaylaştırdık. Evet. Tabi Mücahid'i biliyoruz arkadaşlar, değil mi? Yani Mücahid maruf, Mücahid ibn Cebir el-Mahzumi meşhur. Daha önceden ne yaptık? Hakkında birkaç kez bilgi verdik. İkincisi Matar huve ibn Tahman Ebu Reca el-Horasani el-Varrak. Künyesi Ebu Reca, Horasanlı. Seken el-Basra ve kâne yektubul masahif. Basra'da otururmuş ve musaf yazarmış. Evet. Mate senete tis'in aşrate ve miye Hicri 119 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Hicri 119 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Vaka hadet talik inde Ebi Zer anil kuşmeyhini vahdehu. Diyor ki bu muallak rivayet Ebi Zer'den kuşmeyhini, tek kuşmeyhini nusasında Ebu Zer kanalıyla ne yapmış gelmiş. Ve sebete eyvan lil cürcani anil ferabri, yine cürcani'ninki ferabri'den ne yapmış sabit olarak gelmiş. Ve vasalehu firyabi an Damra ibn Rabia an Abdullah ibn Sevdeb an Matar. Firyabi de bunu vasletmiş. Yani senedini vermiş. Damra ibn Rabia yoluyla, o da Abdullah ibn Sevdeb, o da kimden? Matar el Varrak'ta rivayet etmiş. Evet. Demek ki mevsulen elimizde mevcut. İlki de Firyabi ne yapmış? Mücahid'in rivayetini vasletmiş. An Varka an İbni Necih an Mücahit kanalıyla fi kavlihi teala ve legad yessernel Kur'an elli zikri kale kevvenna kıraate vel mezkur rivayet Ebi Zer ve fi rivayet gayrihi hevvennahu aleyk. Ki bu Ebi Zer rivayetinde diyor hevvennahu aleyk, yani onu sana kolaylaştırdık rivayeti de diğer ne? Rivayettir diyor. O da ne? Diğer rivayet. Yani ne demek istiyor bize? İbn Hacer veriyor bu bilgileri. Diyor ki yani burada muallak senetsiz ama her ikisi de ne? Senediyle geliyor. Her ikisinde Firyabi ne yapmış? Vasletmiş. İşte Mücahid'inkini Varka, o da İbni Ebi Necih, o da Mücahid'den ne yapmış? Bize vasletmiş. Ebi Zer rivayeti böyledir diyor. Ki Ebi Zer derken Ebu Zer el-Gıfari'yi kastetmiyor. Yani Buhari'nin ravilerinden, nüshalarından bir tanesini kastediyor. Diğeri de Matar Varrak rivayetidir. Onu da diyor işte gene Firabri diyor. Damra bin Rabia, o Abla bin Sevdep, o da Matar'dan ne yapmış bize zikretmiş diyor. Diyor ki Hafız İbni Hacer, ki aynı da aynı bilgiyi almış. Fehel min muddekir, düşünen ibret alan yok mu? Ey mutta'il, yani vaaz alan, nasihat alan, öğüt alan. Ve aslu muddekir müftal minezzikir. Evet. Zikir kelimesi müddekir değil aslında. Evet. Müzzekir. Ama ne oldu? Müddekir oldu. Gulibetit ta'u, ta taklip edildi, döndürüldü. Dallen, delalet yönüyle, delalet etmesi için. Sümme udgimet fil uhra, sonra öbürküne idgam olundu. Ha, yani o halde zikir için ne yaptık? Kur'an'ı biz ne yaptık? Kolaylaştırdık. Zikreden yok mu? Yani buradaki müddekir kelimesi asıl itibariyle nereden geliyor? Evet. Evet, müzzekir kelimesinden geliyor. Ha, ne yaptı? Diyor ki oradaki diyor ta taklip edildi delalet yönüyle, sonra öbürküne ne yapıldı? İdgam edildi. Aslı bu. Yani bilgi veriyor. Yani demek istediği şu. Yani Kur'an'ı biz ne yaptık? Kolaylaştırdık. Ne için? Zikir için. O halde zikreden yok mu? İşte zikreden derken sadece telaffuzu değil. Niye? Sadece telaffuz olmadığını biliyoruz. Çünkü müddekir kelimesiyle Allah Azze ve Celle hem lafzı hem de manaya ne yaptı? İşaret etti. Delalet dediği o işte. Gali İbni Cerir, diyor ki İbni Cerir et-Taberi, yekulu ta'ala zikru, zikri müteal olan Allah der ki وَلَقَ سَهَلْنَا الْقُرْآنَ, biz Kur'an'ı size ne yaptık? Kolaylaştırdık. بَيَّنَّاهُ, yani açıkladık onu. وَفَصَّلْنَاهُ, tafsil ettik onu. لِذِّكِر, düşünün diye tafsil etmek işte. وَعَتْ var, وَعِتْ var, cennet var, cehennem var. Değil mi? Başka? Ahkam var, ahbar var. Hükümler var, haberler var. Haberlerin bir kısmı geçmişe yönelik, bir kısmı geleceğe yönelik. Başka emirler var, nehiler var. Değil mi? Başka iman var. Başka amel var. Başka dünya var. Başka ahiret var. Ha, söyledik o atvayı. Neredeydin? Gitmiş miydin? Ha. Başka? Evet. Kevni ayetler var, başka şer'i ayetler var. Yok yok. Peki kim için kolaylaştırdık, açıkladık, tafsil ettik? Limen erade en yetezekker, düşünmek isteyen ve ya'tebir, ibret almak isteyen ve yetta'iz, ders almak isteyen ve hevvennahu, biz de onu yaptık, hazır sunduk işte. Kolaylaştırdık, önüne aldık. Ha. Bir şimdi diyor biz Kur'an'ı diyor kolaylaştırdık, beyan ettik, tafsil ettik ama kim için? Tezekkür etmek isteyen için, ibret almak isteyen için, vaaz-ı nasihat almak isteyen için. Böylelikle kolayca ne yaptık? Önüne koyduk. Thümme rava an mücahid, sonra İmam Taberi mücahitten rivayet ediyor. Tabi senedini veriyor. Ennehu kal, diyor ki mücahit, hevvennahu, yani kolaylaştırıp önüne koyduk. Ve an İbni Zeyd kale beyyennahu, İbni Ebi Zeyd de ne diyor? Beyyennahu diyor, yani açıkladık. Ha, demek ki şimdi İbni Hacer bize ne demişti? Firabri vasletti demişti, değil mi? Aynı zamanda Taberi de ne yapmış? Vasletmiş. Başka bir senette bunu ne yapmış bize? Vermiş. İbni Zeyd'den de ne yapmış üstelik? Beyyennahu diye bir ne? Açıklama getirmiş. Sümme kal, bak sonra ne demiş? Ve kale bazuhum, bir kısmında dedi ki hel min talibi ilmin, yani ilim talebesi yok mu? Ev hayrin, ya da hayır talebesi yok mu? İlim hayırdır çünkü. Feyu'an, yani yardıma uğrar. ve huve garibul mana mimma kunnahu. Ki bu daha önce dediğimize yakın bir ney? Mana. Fark eden bir şey yok. Ve gâle İbn-i Kefir, İbn-i Kefir diyor ki ve legad yessernel Kur'ane lizzikri, Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Ey sehelna lafzahu. Lafzını ne yaptık? Kolaylaştırdık. Yetti mi? Yetmedi. Ve yesserna manahu. Manasını da kolaylaştırdık. Demek ki Kur'an'ı tercüme etme işi çok zor iş. Siz de sadece ne yapmış arkadaşlar? O anlamlardan bir tanesini tercih etmiş. Halbuki Kur'an'ı biz zikir için andolsun ki kolaylaştırdık deyip zikrin yanına hem lafzen hem de manen diye bir ney ibare konsa maksadı daha iyi ne yapar? Verir. İbadet kelimesi. Tercüme etmeyeceksin ibadeti. İbadeti ibadet olarak bırakacaksın. Çünkü ibadetin iki boyutu var. Hem ubudiye, kulluk yani tevhid boyutu, hem de ibadet, namaz, oruç, zekat gibi amel boyutu var. İbadeti ibadet bırak. Dua. Yakarış deme. Çünkü dua iki türlüdür. Bir mesele duası, bir de ney? İbadet duası. Aynen bırak. Çünkü birinden birini tercih ediyorsun o zaman. Halbuki Allah her ikisini de kastediyor. Kur'an'ı andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Yani lafzını da kolaylaştırdık. Yani manasını da kolaylaştırdık. Yani işte mana deyince içine neler giriyor? Lafız deyince sadece okumak değil. Hıfz etmek. Hadi ezberle bakalım. Al 600 sayfalık bir kitabı ezberle bakalım. Hadi. Evet. Daha sonra diyor ki İbn-i Kesir limen eradehu liyetezekkeren nas. Evet. İnsanlara ne yapmak? Kur'an'ı tezekkür etmek isteğiyle yola çıkan, bunu irad eden insanlar için ne yaptık? Hem lafzını hem de manasını ne yaptık? Kolaylaştırdık. Kema kâle teâlâ. Aynen şöyle buyurduğu gibi diyor. Saf suresi 29. ayeti almış. Kitabun enzelnâhu ileyke. Ey Muhammed, bu kitabı sana ne yaptık? İndirdik. Mübarekun. Nedir o kitap? Mübarektir. Liyeddebberu ayatihi. Ayetlerini ne yapsınlar diye? Tedebbür etsinler diye. Ve liyetezekkere ulul elbab. Akıl sahipleri tezekkür etsin diye. Kur'an niye inmiş? Tedebbür etmek için. Akıl sahipleri tezekkür etsin diye. Yoksa Mehmet Akif'in dediği gibi ne diyordu, hatırlayan var mı? Evet. Mezarlıklarda okunmak için ve de kalmak için. Evet. Evet. Ve gâle teâlâ. Meryem suresi 97 nolu ayet. Fe innemâ yessernâhu bi lisânike. Muhakkak ki o Kur'an'ı biz senin lisanınla kolaylaştırdık. Litubeşşire bihil muttakîn. Niye? Muttakileri onunla müjdeliyesin. Sonra ve tunzire bihi kavmen ludda. İnkar eden kavmi de onunla ne yapasın? Uyarasın diye. Evet, yani Kur'an'ın işlevleri bunlar. Ve gâle mücahid, bakın İbn-i Kesir diyor ki, mücahid dedi ki, yani hevvennâ kıraetehu. Yani kıraatini ne yaptık? Kolaylaştırıp hazır sunduk önüne. Ve gâle süddi. Süddi Abdurrahman. O da diyor ki, yessernâ tilavetehu alel elsun. Kur'an'ın tilavetini dillere ne yaptık? Kolaylaştırdık. Ve gâle dahhak. Dahhak ibn Nuzahim an İbn Abbas. İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Diyor ki: "Levla ennallâhe yessarehu ala lisanil âdemiyyin." Eğer Allah Kur'an'ı Adem oğlunun, Ademilerin, Beni Adem'in lisanına kolaylaştırmamış olsaydı, "Mestata ahadun minel halk." Mahlukattan hiç kimse güç yetiremezdi. En yetekelleme bi kelamillahi azze ve celle. Allah'ın kelamıyla kelam etmeye, konuşmaya mahlukattan hiç kimse ne yapamazdı? Güç yetiremezdi. Hep söylüyoruz, Kur'an okurken kimle konuşuyoruz? Allah'la. Allah'ın lisanıyla konuşuyorsun arkadaşlar. Onun için gayrimahluk. Evet. Demek ki İbn Kesir'in verdiği bilgiler de bize neyi gösteriyor? Kur'an'ın lisanen, dil olarak en büyük mucizelerden bir tanesi olduğunu. Fehel min müddekir istifham uride bihil hav alet tezekkür. Bu istifham, soru. Düşünen yok mu? İbret alan yok mu? He. Kast edilmiştir diyor. Teşvik. Neye teşvik? Tezekküre, düşünmeye teşvik. Ve la budde kable tezekkür minet taallum. Düşünmeden önce olmazsa olmaz bir şey var. O da ne? Taallum. Yani ilim. İlim. İlim olmadan neyi düşüneceksin? İlim olmadan neyi düşüneceksin? Fallahu Teala kad sehhele tarika hıfzil Kur'an. Çünkü Allah Kur'an'ı ezberlemenin yolunu kolaylaştırdı. Başka ve fehmehu anlamasını ve semerete zâlikel amel bihi. Bütün bunların semeresi ne? Onunla amel etmek. Vel ittiaf bimevâizihi, vermiş olduğu nasihatleri de ne yapmak? Almak. Semeresi bu. Yani Allah lisana kolaylaştırdı, hıfzı kolaylaştırdı, fehmi kolaylaştırdı. Peki nerede semere? İkisi, amel etmek, vaazı, nasihatinden ibretler, dersler almak. Gâle İbn Kesir. İbn Kesir dedi ki fehel min müddekir, fehel min müddekir, ey fehel min mutezekkir. Tezekkür eden yok mu? Bihazel Kur'an. Bu Kur'an'ı ellezî yessarallahu hıfzehu ve manahu. Öyle Kur'an ki Allah onun hem hıfzını hem de manasını kolaylaştırdı. Ve kâle Muhammed ibn Ka'b el-Kurazî. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazî dedi ki fehel min munzecir anil maasi. Günahlardan, masiyetlerden kaçan, masiyetlerden sakınan yok. Bu demektir diyor. Evet. Ve galel kastallani. Kastallani irşad-ı sâlde diyor ki ve lega sehelnâhu lil hıf. Hıfz için kolaylaştırdık onu. Ve anna aleyhi men erâde hıfzahu. Subhanallah. Ezberlemek isteyene de ne yaptık? Yardım ettik. Ne yapması için? Ezberlemesi için. Fehel min talibin lehifzihi. Onu ezberlemek isteyen bir öğrenci yok mu? Leyu'an aleyhi. Ona yardım edilsin. Ve yurva, rivayet edildiğine göre enne kutube ehlil edyan, diğer dinlerin kitapları, diğer din sahiplerinin kitapları ket Tevrat ve İncil, Tevrat ve İncil gibi la yetluha ehluha illa nazara. Subhanallah. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler onları hiçbiri ezber okuyamaz diyor. Bakarak okur diyor. Ve la yahfazunaha zahiran kel Kur'an. Zahir olarak Kur'an gibi de onu ezberlememişlerdi. Ezberleyememişlerdi. Onun için de ne yaptı? Kaybolup gitti değil mi? Ve kavlu mücahid, Mücahid'in sözü tekaddeme enne ibn Cerir revahu bi senedihi anhu. Geçtiği üzere İbn Cerir senediyle ne yaptı? Onu rivayet etti. Ve kâlel hafız, şimdi Abdullah Huneyman diyor ki hafız dedi ki, yani kim hafız? Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten. Evet. Revahul firyabi, ki biz ona firabri de diyoruz. Firyabi fi tefsirihi bi senedihi. Tefsirinde senediyle ne yapmış? Vasletmiş değil mi? Ve kavluhu hevvenna kıraatehu aleyk. Onun kıraatini, Kur'an'ın kıraatini sana kolaylaştırıp önüne koyduk, sunduk. La yuridu ihtisasen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bizalike. Yani burada her ne kadar hitap peygambere ise de, yani onun kıraatini sana ne yaptık? Kolaylaştırdık, önüne koyduk. Burada diyor doğrudan sadece peygamberi kastetmiyor diyor. Fe inne zahirel aye yedullu alel umum. Çünkü ayetin zahiri neye delalet ediyor? Genele. Ve lihada kal, işte bundan dolayı dedi ki fehel min muddekir, düşünen yok mu? Ey Muhammed, düşünmez misin demedi. Bakın tefsir ilmini görüyor musunuz arkadaşlar? Tefsir ilmi. Her ne kadar hitap peygambere ise de, yani o şu demek, o kızım sana diyorum, o gelinim sen işit. Burada iki incelik var. Bir, peygamber bile olsa ona Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Ders veriyor. Onun makamında. O zaman biz de diyoruz ki peygambere verilen bu ders, peygambere verildiğine göre bizim halimiz nedir? Nicedir. Uslubu görüyor musunuz? Yani diyor ki Kur'an peygamberine, he, onun diyor kıraatini sana kolaylaştırdık. Yani bu ne demek? Yani peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah azze ve celle diyor ki kıraatini ne yaptık? Kolaylaştırdık, önüne verdik. He, o peygamber ona vahiyle bunu veriyor. Çünkü niye? Mükteseb değil o. E bizim mükteseplik namına bir hakkımız ne? Mevcut değil o anlamda. Ne yapmamız lazım o halde? Taallüm etmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. He. O halde peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki sana özellikle bir ayrıcalıkla bunu ne yaptık? Verdik. He. Önüne sunduk. Peki ümmetine hissesi nedir? Taallüm edenine kolaylık sağlamak. Sadece. Ama peygambere gelince taallüm diye bir şey yok ki. Anladık değil mi? Bizim hissemiz de, yani peygambere bu verildi, biz peygamber gibi bunu alamayız valla. Yani bak burada ehli tasavvufa da aslında bir reddiye var. Yani bunu peygambere böyle verdik biz. Siz bunu böyle alamazsınız. İlla da taallümle alırsınız. Peki peygambere verilen kolaylık cüzünden, parçasından ne var sana? İşte taallüm edersen kolaylık var. Anladık değil mi? He. Ve innema yuridu tehvine kıraatihi ala kullin ala kulli men akbele aleyhi sadıkan. Neyi kastediyor Allah Azze ve Celle burada? Kıraatini kolaylaştıracağını. Kime? Sıdkı niyetle onu öğrenmek isteyene. Öğrenmeye yönelene. Ve yeduhul fî zâlike fehmu maanihi. Aynı zamanda kıraat değil sadece, manalarını anlama fehmi de, manalarını fehmetme de buna girer diyor. Fe innallâhe teâlâ kad yesseraha limen tedebberahu. Çünkü Allah ne yaptı onu? Tedebbür edene kolaylaştırdı. Ve kavlu matarun el verrak, o matar varrakın sözüne gelince, sabaka enne ibne cerir revahu bi senedihi. Daha önce verdiğimiz gibi İbn Cerir onu ne yaptı? Senediyle rivayet etti. Hatta İbni Zeyd'den de rivayet etti. Aynı sözü hemen hemen. Ve kâle innehu garibul ma'nâ mimmâ kulnâhu. Ve ne dedi? O söylediğimize yakın bir anlam içerir. Yani fassalnâhu. Yani ne demek? Tafsil ettik. Ve beyyennâhu, açıkladık. Limen erâdel fehme ve tezekkür. Fehmini ve tezekkürünü isteyene. Vel ittiaz, dersini isteyene. Ve zâlike limâ fî lafzi et tesir mimma yedül alet teshil. Hepsi ne? Tesir lafzının, kolaylaştırma lafzının neye delaletinden dolayı? Teshile, yani tesirle teshil ne? Aynı şey. Tesir, kolaylaştırma. Teshil yine ne yapma? Kolaylaştırma. Yesir, kolay. Sehel, kolay demek. Aralarında ufak tefek farklar var. Başka vel i'ane. Kolay olan da aynı zamanda yardıma mazhar olunandır. Değil mi? İşlerimi kolaylaştır diyorsun. Yani yardım etmese kolaylaşır mı işleri? Yardım etmese zorlaşıyor. Ve ma yedullul istifham min iradeti zalike vallahu alem. İşte yani Allah'ın zaten bu soruyu sorması da bunu kastettiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Gelelim ve maksudul Buhari. Buhari'nin maksudu ne? Neden ne yapmış? Bu rivayeti bize yani vermiş. Yani bu işte hem hadise hem iki tabi sözünü. Tabi burada Şeyh Güneyman Matar Varrak'ın İbn-i Cerir tarafından mahsedildiğini söylüyor sözün, ama halbuki İbn-i Hacer aynı zamanda onu Firabrin'in de ne yaptığını vasfettiğini söylüyor. Mesela bak, o gözünden kaçmış. Gözünden ne yapmış? Kaçmış. Evet. Diyor ki enne hıfza kitabillahi ve fehmihi. Allah'ın kitabını hıfz etmek ve anlamak. Ve tezekkür bihi vel ittiaf. Düşünmek, ibret almak, ders almak. Ve kezalike yine tilavetehu tilaveti ve kıraatuhu kıraati. Kullu zalike min amelil abd. Hepsi kimin eylemi? Kulun eylemi. Dikkat edin. Hıfz etmek. Başka anlamak. Başka tezekkür etmek. Başka ittiaz etmek. Başka okumak. Kullu zalike amelul abd ellezî yatlubu min rabbihi en yu'inehu aleyh. Ki öyle kul ki Rabbinden bütün bu eylemlerde kendisine yardım etmesini istiyor. Hangi eylemler? Hıfz etmek, fehmetmek, tezekkür etmek, ittiaz etmek, tilavet etmek. Ne istiyor Rabbinden? Kendisine yardım etmeyi ve yusehhilehu lehu, başka ona onu kolaylaştırmasını. Ve kad vaade bizalike celle ve ala. Allah da bunu ona ne yaptı zaten? Vaad etti. Ammel mefhum. Ancak anlaşılan şeye gelince, el mahfuz, hıfz edilen şeye gelince, el metlu, okunan şeye gelince, fehuve gayru fi'lil abdil mahluk. Yaratılmış kulun eyleminden başkadır, gayrıdır. Yani hıfz edilen, fehmedilen, metlu olan ne değildir? Mahluk değildir. Bel huve kelamullahi ve sıfatu. Allah'ın neyidir? Kelamıdır ve neyidir? Sıfatıdır. Anladık mı? Hadi bakalım şerhe dönme de İmam Buhari bu bab başlığını ne yapmış? Şundan dolayı koymuş de. Allah ben anlamıyorum nasıl okuyorlar, nasıl anlıyorlar. Herhalde hikaye gibi, roman gibi okuyorlar. Görüyor musunuz bab başlığının konuyla alakasını? Mantık. Şimdi eskiden de öyle, bugün de öyle. Alimler kitabı yazarlarmış. Kitabı yazdıktan sonra bu 3 cilt olur, 5 cilt olur, 10 cilt olur. Mukaddimeyi sonra yazarlarmış. Neden? Kitap ortaya çıkmadan mukaddime yazılır mı? Yazılmaz. İşte bir tek Allah'ın kitabı öyle değildir arkadaşlar. Bir tek Allah'ın kitabı öyle değildir. Neden? Çünkü Allah'ın kelam sıfatından olduğu için mahluk değildir. Ama senin yazdığın kitap her ne kadar senden de olsa mahluktur. O kitap ortaya çıkmadan sen ön söz yazarsan ön söz ya fazla olur ya da eksik olur. Ama ne zaman kitap ortaya çıkar ondan sonra ön söz yazarsan muvaffak olur. Ama bakın Kur'an'a Fatiha ile başlamış, hepsini içeriyor. Peki ilk inen sure mi Fatiha? Son inen sure mi? Gördünüz mü? Yani işte Fatiha'tül kitap. Fatiha'sı, mukaddimesi işte. Onunla açılıyor. Onunla açılıyor. Kur'an onunla açılıyor. Bakın içinde ne yok. Olmayan bir şey söyleyin içinde. Hocam sigarayı zikretmemiş. Mantık bu. Ne alaka? Faizi zikretmemiş. Ne alaka? Mesele o değil yani. Mesele ne? Ana başlıklar, ana konular. Yoksa onu zikretmemiş, bunu zikretmemiş meselesi değil. Evet. Tamam, burada kalalım. Hadisi almayalım. Çünkü hadiste bayağı meseleler var. O meseleleri çünkü teker teker alacağız inşallah. Hadise geçmeyelim. Bugün evet, menheç dersimize devam edelim. Menheç dersimize devam edelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta saatler evet akşam namazını kılıp başlayacağız derse. 7.30 yani işte namazı kılıp 8'e çeyrek kala falan filan başlamış oluruz nasipse inşallah. Evet. Evet, alalım. Nerede kalmıştık? Tabii 16'dayız hocam. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in evet, seçkin özelliklerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. 16'ya mı gelmiştik? Evet, buyur oku. Korku, reca yani ümit ve sevgiyi cem etmek. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu üç unsuru korku, ümit, sevgi beraberce alır. Yani tabii aslında şöyle desek belki daha doğru olurdu. Yani bu üçünü böyle almış ama bence bu kelime, bu cümle üç değil, dört olmalı. Üç değil, dört kelimeden ibaret olmalı. Her şeyi mukabiliyle, tersiyle ne yapma, orantılama. He. Ne? Korku ve ümit. Bu bir şık. Sevgi ve gazap diğer bir şık. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'te korku ve ümit. Havf ve reca. Yani hani söylüyoruz ya, Allah'ın rahmetinden emin olmama. Değil mi? Evet. Rahmetinden emin olmama. Yani illa sana merhamet edecek. Kayd altına almak. Hayır. Azabından da emin olmama. İkisi arasında ne yapma? Bir yol. Beynel havfi vel reca diyoruz. Değil miyiz buna? Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinde beynel havfi vel reca. Korku ile ümit arasında bir yerde olma. Başka? Yine sevgiyle ne arasında? Gazap arasında bir yerde olma. Yani Allah kulunu sever. Ama aynı Allah kuluna gazap da eder. O halde ne %100 sevgisinden emin ol, ne de %100 gazabından emin ol. Sevgisiyle gazabı arasında bir yerde ol. Orta yol. Evet, orta yol. Ama burada müellif ne yapmış? Sevgiyi reca boyutuna koymuş. Sevgiyi ümit boyutuna koymuş. Hafa gelince onu gazapla birlikte ne yapmış? Değerlendirmiş. Halbuki yani burada iki şık olsa daha iyi olurdu. Evet. Korkuyla ümit arasında, başka sevgiyle gazap arasında cem etme. Orta yol tutturma. Desek herhalde sevgi kelimesinin karşılığında ne yapmış oluruz? Vermiş oluruz. Ama yani tabii el mana fi kalbi şair, yani mana şairin kalbinde, o onu kastetmiş. Biz de anlıyoruz da. İşte yani diyoruz böyle olsa belki daha iyi olurdu. Evet, devam et. Bu üçünün arasında herhangi bir ayrılık ve çelişki olmadığına inanır. Allah Subhanehu ve Teala seçilmiş kulları olan peygamberleri ve rasulleri şöyle nitelemiş. Evet, mürciye işte o reca kelimesinden, ircadan geliyor. Nedir o? Tamamen Allah'ın gazabından ne yapma? Emin olma. Oh! Benim imanım Cebrail'in imanı, Mikail'in imanı, İsrafil'in imanı. Başka? Benim imanım Ebu Bekir'in imanı, Ömer'in imanı, Osman'ın imanı. Yani işte bir Muhammed'in imanına denktir diyemiyorlar. O yani işte biraz uymuyor. Orada bir stop diyorlar. En fazla yani Ebu Bekir'e kadar ulaşıyorlar. Üste çıkamıyorlar. İşlenen haramlarında imana neyi yoktur? Zararı yoktur. Adam zina da yapsa, işte içki de içse, faiz de yese, işte namazı da terk etse, orucu da terk etse, onun imanı Ebu Bekir'in imanına denktir. Eşittir ya. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Ebu Bekir'in imanı terazini bir kefesine koysanız, bütün ümmeti Muhammed'in imanını terazini bir kefesine koysanız, Ebu Bekir'in imanı ağır basar diyen Peygamber aleyhissalatü vesselamın dininde, yani şu mücrim kullar Ebu Bekir'in imanına nasıl, hatta Cebrail'in imanına eşit olacaklar. O Cebrail ki Seyyidül Melaike, meleklerin neyi? Efendisi. Vahiy meleği ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar recai, yani Allah çok merhametlidir. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gazabına galiptir. O halde Allah asla bize gazap etmez. Subhanallah, akit varsa. Bunlar mürciye. Bir yanda da işte hariciler var, mutezile var. O da ne? Yandık, bittik, mahvolduk yahu. Ne? Yani işte sigara içtin, dinden çıktın. Yan gözle baktın, dinden çıktın. Yalan konuştun, dinden çıktın. Ya gün geldi, ya hava sıcaktı, ya oruç tutmadın, dinden çıktın ya. Onlar da tamamen ne? Gazap sıfatını işletmişler. Birileri rahmet sıfatını işletmişler tamamen. Birileri de gazap ayrı. İkisi arasında yok. Yani Ehl-i Sünnet'in yolu bu. Evet. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Evet, umarak ve korkarak değil mi? Ve yed'ûnena rahaben ve rahaben. Evet. Enbiya 90. Diğer mümin kullarına övgü ve sadedinde ise şöyle buyurmuştur. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataktan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Secde 16. Yed'ûne rabbehum havfen ve tama'an. Evet. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Zümer evet. 9. Yahzerul ahirete ve yercu rahmete Rabbi. Sadece Rabbinin rahmetini değil, dilemek değil, aynı zamanda ahiretten hazretmek, yani çekinmek, korkmak. Gördük, ikisini cem etmiş. Evet. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. İsra 57. Ve yercune rahmete ve yehafune azabe. Bak, ikisini ne yapmış? Cem etmiş. Evet. Allahu Teala, Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Araf 56 ayetinde olduğu gibi bizlere kendisine korku ve ümit ile ibadet etmemizi emretmiştir. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bu konudaki yolu bu şekildedir. Ama onların dışındakiler korku, ümit ve sevgiyi bir arada almazlar. Bazısıyla ibadet eder, diğerini terk ederler. Örneğin sofilerin aşırıları derler ki, biz Allah'a ne onun cezalandırmasından korktuğumuz ne de sevabını istediğimiz için değil, ancak ve sadece onun zatını sevdiğimiz için ibadet ederiz. Biz beleş ibadet ediyoruz. Yani. Evet. Nitekim onlardan birçoğu bunu dile getirmiştir. Tıpkı Rabiatül Adeviye gibi. O şöyle demiştir. Seni iki çeşit sevgiyle seviyorum. Heva sevgisi. Ve öyle bir sevgiyle ki çünkü sen ona ehilsin. Heva sevgisine gelince o senin dışındakileri bırakıp seni zikretmemdir. Senin ehil olduğun sevgi ise seni göreyim diye benim için hicabı kaldırmandır. Sofi İbn Arabi ise şöyle der. Ben sevgi dinini din olarak edindim. Onun peşine düştüm. Sevgi benim hem dinim hem de imanımdır. Hiç şüphe yok ki bu yanlış bir yöntem, fasit bir yoldur. Yani sevgici bir adam, çok seviyor değil mi? Yani hani İslam dini sevgi dinidir. Demek ki bunu ilk telaffuz eden kim? İbn Arabi, öyle zaten. Evet, hümanizmin kurucularından, evet. Yani İslam dini sevgi dinidir. İşte sevgililer günü, işte bilmem ne günü falan filan. Evet. Yani çok enteresan. Bunu diyenler hiç dedelerine bakmamışlar. Şöyle bir dedelerine baksa da yani Osmanlı'nın Bosna'da ne işi var? Çok sevdiklerinden gidip kesmişler. Ne işi var Bosna'da? Ne işi var Avusturya'da? Çok seviyorlar. Gidip kesmişler. Öldürmüşler. Genk etmişler. Değil mi? Ha. İşte bu sevgi gözüyle bakarsan onların fethi işgal olur. Onların fethi ne olur? İşgal. Yani şimdi ne demek sevgi dini? Ne demek? Yani sevmek güzel şey ama kimi seveceksin? Yani aynı İbn Arabi müşriği de severim diyor. Budisti de severim diyor. Hepsini severim diyor. Niye? Yaradan'dan ötürü. Hemen ne? Tevhid. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Yaradan'dan ötürü nasıl sevememiş şu Beni Kaynuka'yı? Beni Nadir'i, Beni Kureyza'yı? Yani nasıl sevememiş? Yani o Uhud'da karşısına çıkanlar, Bedir'de karşısına çıkanlar, Hendek'te karşısına çıkanlar. O apayrı bir olay. Ha, zımmi olursa seversin, verecek neyini, cizyesini, oturacak oturduğu yerde seversin. Çünkü ne? Sadık kul. Vergiyi verecek, kanunlara, kurallara ne edecek? Riayet edecek. Vermesin bakalım, seviyor musun, sevmiyor musun? Hele bir vermesin. Seviyor musun, sevmiyor musun? Ha. Yani bu sevgi kelimesi üzerinden işte edebiyat yapmak ya da işte hükümler çıkarmak tehlikeli. Yani Bu yanlış bir tavır. Yani halbuki bu demek değil ki İslam'da sevgi yok. Elbette var. Yani Hristiyan bir komşunun, zımmi bir komşunun bile hakkını hukukunu gözeteceksin. O ayrı bir olay. Ama bu sevgi dediğimiz işte yani mümin kardeşini sevmen gibi, anneni sevmen gibi, babanı sevmen gibi, çocuğunu sevmen gibi sevgi değil o. O ulemanın deyimiyle siyaset sevgisi. Ne sevgisi? Siyaset sevgisi. İşten gelen meveddet ve rahmet sevgisi değil. İşten gelen meveddet ve rahmet sevgisi değil o. Seversen dinden çıkarsın zaten. Allah muhafaza. Onun tehlikeli sonuçları vardır. Allah'ın tuzağından emin olmak bunlardan birisidir. Allah'ın tuzağından emin olanın varacağı nokta dinden çıkmaktır. Hataları terk etme hususunda gevşeklik gösterip ısrarcı olan, bununla birlikte hiçbir amelde bulunmadan Rabbinin rahmetini uman, gururda vuku bulur, batıl bir güvene, yalan bir ümide kapılır. Hariciler ise Allah'a sadece korku ile ibadet ederler. Tam zıttı değil mi? Evet. Onların Allah Azze ve Celle'ye olan ibadetlerinde korkunun yanında sevgiye yer yoktur. Bu nedenle ne yapmış oldukları ibadetten bir zevk alırlar, ne de içlerinde o ibadete karşı bir istek duyarlar. Dolayısıyla onların indinde yaratıcının menzilesi zalim bir sultan ya da melekin menzilesi gibidir. Bu da Allah'ın rahmetinden umut ve ümidin kesilmesine sebebiyet verir. Varacağı nokta ise Allah Subhanehu ve Teala'ya karşı kötü zan beslemek ve küfretmektir. Ehl-i sünnet ve cemaat ise daha önce geçtiği üzere muhakkak suretle korku, sevgi ve ümidin bir arada olması gerektiğine inanırlar. Korku ümidi zorunlu kılar. Eğer öyle olmasaydı ümitsizlik ve umutsuzluk olurdu. Aynı şekilde ümit de korkuyu zorunlu kılar. Eğer olmasaydı bu Allah'ın tuzağından emin olmak olurdu. Selefin bu konuyla ilgili meşhur bir sözü vardır. Evet. Bu sözü bir daha ders ezberleyeceksiniz Türkçesini. Bu sözü ezberleyeceksiniz. Teker teker soracağım. Bakın. Şu sözü ezberlemeniz bile, şu sözü bilmeniz bile ilimden çok büyük bir parçayı bilmeniz demektir. Sözü okunca göreceksiniz. Yani o sözü bilen adam bu konuda hiç hataya düşmez. Formül. Evet. Bunu Şeyhülislam İbn Teymiye özellikle zikrediyor. Şeyhülislam İbn Teymiye özellikle zikrediyor. Ubudiyet kitabında. Evet. Oku. Kim Allah'a sadece sevgi ile ibadet ederse işte o zındıktır. Kim ona sadece korku ile ibadet ederse işte o haruridir. Yani harici. Kim ona sadece ümitle ibadet ederse işte o mürcidir. Kim de ona korku, sevgi ve ümit ile ibadet ederse işte o mümin muvahhiddir. Evet. Men abedallaha bil hubbi vahdehu fehuve zindik. Ve men abedahu bil khaffi vahdehu fehuve haruri. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئِ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَالْحُبِّ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ. Evet. Kim ki Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse zındık. Ehli tasavvufu kastediyor. Kim ki Allah'a sadece korkuyla ibadet ederse harici. Kim ki Allah'a sadece reca ile ümitle ibadet ederse o mürci'i. Kim de Allah'a hem korku, hem sevgi, hem de ümitle ibadet ederse o mümin ve muvahhittir. Evet. Bunu ezberliyoruz. Bir daha ders. İçinde 50 tane şey barındırıyor. Her bir paragrafını açıkla. İşte Ubudiyet kitabında Şeyhülislam İbn Teymiye bunu açıklıyor. Koskoca kitapta bunu açıklıyor. Evet, bu şifre, formül. Evet, bir sonraki maddeyi de alalım. 17. Rahmet ve yumuşaklık ile şiddet ve sertliği cem etmek. Evet, yani hep söylüyoruz. Yani biri değil. Hepsi. Yani rahmet, yumuşaklık. Rahmet, yumuşaklık. Şiddet, gılza. Şiddetle ne? Kabalık. Hep söylüyoruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne? O kadar hakim ki. O kadar leyin ki, o kadar rahmetli ki. onun o leyinliği, hakimliği, rahmetli oluşu asla karşı taraf tarafından ne yapılmamış? Suistimal edilmemiş. Çünkü onlar biliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselam kızdığı anda ne yapardı? Kızardı. Ama onun kızması bizim kızmamız gibi değildi. Yüzüne kızgınlık alameti olarak öyle bir suret verirdi ki Allah onu ilk kez gören bile birazdan volkan ne yapacak? Patlayacak zannederdi. Ama asla volkan olarak da patlamazdı. Çünkü nefsine en hakim olandı. Şimdi hep örnek veriyorum. Mesela karı koca ilişkisi olarak. Şimdi Hazreti Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızlarından aynı zamanda bir tanesiyle ne yaptı? Evlendi biliyorsunuz değil mi? Rivayette o mudur değil midir? Kesin bir sarahat yok. Ama muhtemelen o olabilir diyorum ben. Şimdi Hazreti Ömer çok kızan bir insan. Sert. Mizacı öyle. Ve kadınların hilelerine, siyasetlerine de asla ne yapmayan? Taviz vermeyen bir insan. Bir gün hanımı onu çok kızdırıyor. Hanımı kızdırınca Ömer çok şiddetle mukabele ediyor. Çok şiddetle. Ama öyle bir hanım ki ne diyor ona biliyor musun? Dur diyor Ömer, dur. Efendi dur. Benden daha hayırlısı, senden daha hayırlısına öyle işler yapardı ki hiç sesi çıkmazdı. Bak. Bak. Bak. Benden daha hayırlısı, senden daha hayırlısına öyle işler yapardı ki hiç sesi çıkmazdı. Sana ne oluyor? Tabii o şiddetli, o celaletli Ömer onu duyunca kuzu gibi pusup evden çıkıyor. Yani demek istediğim şu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama onun kızacağı hareketler yapmak mümkündü. Ama yani iş o safhaya nedense bir türlü ne yapamıyordu çok? Varamıyordu. Çünkü asaletini, heybetini, insanlar üzerinde örnek oluşunu öyle bir yerine oturtmuştu ki iş oraya varmıyordu. İş oraya varmıyordu. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlere karşı merhametli, müminlere karşı çok leyin. Ama aynı Peygamber aleyhissalatü vesselam yeri geldiğinde ne yapabiliyor? Kendi akrabasını büsbütün ne yapabiliyor? Ezip geçebiliyor değil mi? Neden? Ne uğruna? İman. İlahi kelimetullah uğruna. Yani bizim merhametimiz, leyinliğimiz adaletimize engel oluyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın merhameti ve leyinliği adaletine engel olmuyor. Zaten hep söylüyoruz. Fazla merhamet maraz doğurur. Kim için bu? Bizim için. Ama Allah'ın fazla merhameti maraz doğurmaz. Çünkü neden? Her ne kadar onun merhameti gazabının önüne geçmiş ise de asla ne yapmaz? Onu adaletinden alıkoymaz. Şimdi bizi düşünün. Çok merhametli. Çoluğuna çocuğuna merhametinden dolayı yani ne yapamayacak insan var? Ya da neleri yapamayacak insan var ki? Ama işte onu bir peygamberden beklemeyin. Kul ama ölçülü. Ölçülü. Yani kızım Fatıma da olsa kolunu keserim diyen bir peygamber. Niye özellikle ismini zikrediyor? En sevdiği. Yapsa vallahi yapar. Ama yapmaz ki. Çünkü öyle bir rihle-i teddisattan geçmiş. Ama yapsa yaparım demek. Çünkü örneğini Allah'tan alıyor. Sen bile olsan şah damarını ne yaparız diyor? Alırız, keseriz diyor. Örneğini Allah'tan alıyor. Sen bile şirk koşsan. Koşacağından değil. Yani demek istediğim şu. Merhamet çok güzel şey. Keşke müminlerin hepsi merhametli olsa. Ama Ebu Zer el-Gıfari gibi merhametli olursan lehinde ya da aleyhinde olur. Çünkü sen zayıfsın diyor. İmanı mı zayıf Ebu Zer? Ebu Zer sahabenin iman da zirvesi Ebu Derda'yla. Ama çok fazla merhamet insanı neden engeller? Adil olmaktan engeller. Bak Hazreti Ömer o kadar celal etti. O kadar. Ama kaç tane idari hatası var? Kaç tane idari hatası var? Kolay değil. Yok. Niye yok? Allah'tan korkan bir insan merhameti de var, celaleti de var. Ama ikisinin arasını ne yapmış? Mezzeçmiş. Değil mi? Yani Ebu Bekir, Ömer bir şey diyor. Hazreti Ebu Bekir bir şey diyor. Hazreti Ömer bir şey diyor. Hazreti Ömer kalkıp ısrar ediyor. İbn Abbas ona diyor ki ben sana diyorum ki Allah ve Resulü dedi ki, ey Ömer sen bana diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi ki, korkarım ki kafana gökten taş yağar. Bunu duyar duymaz aynen bir kedinin sindiği gibi sinip o koskoca nefsi, koskoca celadeti bir yerde bırakıp teslim olan bir insan. Ben sana diyorum ki Allah ve Resulü dedi ki, sen bana diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi ki. Yani şimdi adamlar bilmedikleri konularda yorum yapıyor. Yani işte merhamet bu. Gazap da var karşısında ama yani olayı böyle hep işte merhamet boyutuyla, hep merhamet boyutuyla, hep merhamet boyutuyla. Bu gaye bu nereye kadar? Yani iyi de yani işte bak. Yani hadi bakalım merhamet boyutuyla götürdün. Bak Libya'da onca insan ölüyor değil mi? Bak işte. Onca insan ölüyor. Onlar kim? İnsan yavrusu. Köpek yavrusu değil ki ya. İnsan yavrusu. Bizim için öyle en azından. Müslüman onlar. Ama batılılardan sen onu bekleme. Çünkü onlar için onlar köpek yavrusu. İnsan yavrusu değil ki. Yani işte ölçü çok önemli. Ölçü. Çok önemli. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli. Kendi aralarında merhametli, kafirlere karşı şiddetli. Bunu ben demiyorum. Allah Azze ve Celle diyor Fetih Suresi'nde üzerine basa basa. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu. Yani ayet diyor. O Muhammed ki Allah'ın neyi? Resulü. Onunla birlikte olanlar kendi aralarında ney? Merhametli. Kafirlere karşı ney? Şiddetli. Ne demek bu? Evet. Devam. Allahu Teala sahabileri radıyallahu anhum vasfında şöyle buyurmuştur. Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Fetih 29. Allah'ı seven, Allah'ın da onları sevdiği mümin kulların vasfında ise şöyle buyurmuştur. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Maide 54. Sonra muhakkak Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. O aynı zamanda savaş ve cenk peygamberidir. Ya gördük mü? Ya şimdi adam ne yapmış? Hürrem diye bir film çevirmiş. Sultanı haremden çıkarmıyor. Yani sultan haremin içinde kalmış. Ama yani öyle bir sultan ki yani Viyanalara kadar varmış. Yani demek istediğim şu. Yani o boyutunu vermesi olabilir. Yani ben mesela o filmin çok da olumsuz olduğu kanaatinde değilim. Neden biliyor musun? Cariye gerçeği var. Öğrensin bunu ümmet ya. Ümmetin erkekleri böyle yaşamış ya. Bunda garipsenecek bir şey yok. Ümmetin erkekleri böyle yaşamış. Yani Hazreti Ali'de de var. Hazreti Ömer'de de var. Hazreti Osman'da da var. Bizim diyor ellerimiz zekerlerimiz değildi diyor yani. Açıkça sahabeler o kadar çok mezi gelir ki. Ellerimiz zekerlerimiz değildi diyor yani. Bu böyle. Harama düşmemek için cariye vermiş Allah Azze ve Celle. Bunda problem yok. Ama o da var. O da var. Hepsi var. Hepsine zaman bulmuşlar. Bu apayrı bir olay. Ama sadece biri yok yani. Onu demek istiyorum. Hepsi var. Ya olur mu canım falan filan. Var yani bu. Niye garipsiyorsun ki bunu? Yani ganimet denilen olay var. Sırbı var. Boşnağı var. Arnavutu var. Kırımlısı var. Var da var. Yani bu böyleymiş. Sen ne bakıyorsun 20. yüzyılın Müslümanına, 21. yüzyılın Müslümanına? Esaret altında Müslüman. Hem zevcatına karşı esir. Hem devletine karşı esir. Her şeyine karşı esir. Eskiden öyle değil ki. Erkekler yürümüş. Er-rical kavvamun alen nisa. Şimdi nerede? Eskiden öyleymiş. Eskiden öyleymiş. Adam gidermiş cihat meydanına, savaşırmış, iki tane, üç tane de ona verirlermiş. O da yoksa gidermiş Sultanahmet'te, Beyazıt'ta, çarşıdan satın alırmış. Öyle. He, sen bunu tenkit edebilirsin. O apayrı bir olay. Ama bir realite. Onlar bunu şamanizmden getirmemişler. Onlar bunu Göktürklerden getirmemişler. Onlar bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından almışlar. Kabul edersin, etmezsin, o senin bileceğin iş. He, yani demek istediğim şu, hepsi var. Yani rahmet peygamberi öyle bir peygamber ki, yani ondaki rahmet kimde var acaba? Yani adam gelecek camiye, affedersin, abdestini yapacak, işi yiyecek. Günahlarına kefaret olsun diye su dökün diyecek. Caminin içine ha. Tak kalkıyorlar, vuracaklar boynunu. Sen bunu nasıl yaparsın? Oturun diyor. Günahlarına kefaret olsun diye hele bakalım. Dökün oraya su. Zaten toprak, suyu dökünce ne yapıyor? Çekiyor gidiyor. Böyle bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama yine aynı öyle bir peygamber ki sırf bir Müslüman hanımın başörtüsünü arkadan oturağına bağladıkları için kalktığında, başı açıldığında Yahudinin o Müslüman kadıncağızın bir rivayette abisi, kardeşi, bir rivayette zevci ne yaptığı için, o Yahudi'yi öldürdüğü için, o Yahudilerin de o Müslüman'ı öldürmesi üzerine bütün kabileyi kılıçtan geçiren bir peygamber. Bütün kabileyi. Bütün Yahudi kabilesini. O da var. Bunu da al. Onu da al. Hepsi var. Ama şartına şurtuna bağlı. Diyor ki şartına şurtuna bağlı olanların en vefakarı benim. Hangi anlaşmasını bozmuş? Bir tane anlaşma göster. Ne Yahudilerle yaptı, ne müşriklerle, hiçbir anlaşmasını bozmamış. Ama bozulduğu an ne yapmış? En şiddetli şekilde mukabele etmiş. Yani demek istediğim her ikisi de var. Rahmeti de var, şiddeti de var. Yerine göre uygulamış. Ama sen bütün şiddetini bir kenara at. Bütün celadetini bir kenara at. Onu yok say, toprağın altına göm. Nasıl olacak bu? Bugün bile öyle değil mi yani? Yani herkesin merhameti de olabiliyor, şiddeti de olabiliyor. Yani bu doğal bir olay. İnsanın mayasında var. Yani bunu sen niye özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gizlemeye kalkıyorsun ki? Neden yani? Bunu başkalarından, yani şu ülkede bu sistemin oturabilmesi için kurulan istiklal mahkemelerde onlarca, yüzlerce, binlerce insanın idam edildiği artık aşikar, bunu herkes biliyor. Ama biz bunu garipsemiyoruz. Her sistem bunu ne yapacaktır? İstikbali için yapacaktır, yapmıştır da. Garipsenecek bir şey yok yani. Hiç garipsenmeyiz. Yani bu böyle yani. Roma döneminde de böyle. Her dönemde böyle bu. Ama yani İslam öyle bir din ki işte bunu çoluğa çocuğa uygulamıyor. Kadına uygulamıyor. Ne yapıyor? Karısını cariye olarak veriyor sana. Bak ne güzel işte, yaşama hakkı var ama rezil ve zelil olarak. Ama başkaları öldürüyorlar o karıları, çolukları, çocukları. İslam yapmıyor. Sana cariye olarak veriyor. Geliyor sana hizmetçilik yapıyor, yaşıyor. Ama öldürmüyor bak. Hayat hakkı veriyor tabii. Müslüman olursa. Müslüman olursa zaten hürriyetin belini alıyor. Apayrı bir olay. Evet. Aynı şekilde güleç ve şakacıydı. Onun vasfında şöyle denmiştir: hiçbir deve taşmamıştır sırtında. Ahdine Muhammed... Hiçbir deve? Pardon. Hiçbir deve taşımamıştır sırtında. Ahdine Muhammed'den daha sadık birisine. Evet. Aynı şey. Yani bir deve düşün. Neydi devesinin ismi? Kusva. Yani hiç ondan daha hayırlısını taşımış mı? Ahdine sadık olanı. Yok, hiçbir deve taşımamıştır. Kıyamete kadar da taşımayacaktır. Evet. Aynı şekilde onun hakkında şöyle de denmiştir: hiçbir deve taşımamıştır sırtında.